الله قول ايتها سنتكم وتقولوا نبي أفاهكم علي سلكم العلم وتصدره هينا وهو عند الله عظيم ولو لا سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتان العظيم يا إذكم الله انتهوذون بسهي أبدا إن كنتم محمينا لبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون التشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت من فضلكم وتعطى من أوتي القربى والمساكين والمهاجرين وفي سبيل الله والعفو والرفق ولا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعيبوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تبتلون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويؤدين زينتهن إلى ما ظهر منها ولم يكن بخمرهن على جلودهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيرهن من القربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يدعون الله بفضله والله واسع عليم ويستعبدوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤمنوا بالله من فضله والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصلا الحياة الدنيا ويكرهن فإن الله بما ذكره إلا غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين سورة النور مدنی سورة دے نزول کے اوصل دویم پس سورة حشرنا او ترتیب دے سورة نو کے سلی رشتن نمبر دے پس دے سورة المومنون نام رابط و تعلق دے سورة نمک کی صورت سرا پگن وجوہ باندھ دے یودا چمک کی صورت المومنون کی صفات دا مومنان بیان کر صفات بیانی دا مومنان دا دیو جنا اور بسی راڑو جی صفات دا مومنان پورا بیان چی یا مخی صورت کی صفائی دا انبیاء علیہ السلام و ندی صورت کی صفائی دا بی بی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ندی و جناب و یا مخی صورت کے دنو ہی ذکرو شو چاہنا فرمانا وانو کد پیغمبر بی بی و اخواغا حلاک شوا اور دی صورت کے دہارت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان دے چو گورا دا پیغمبر بی بی و تابدار دا پیغمبر وان اسمانون نوح داوی صفائی لغالا کبه پیغمبر بی بی وی خوچه تابدار نی نوح بی بی دا نوح علیہ السلام تاو گورا او چو دا پیغمبر بی بی او تابدار دا پیغمبری نوح حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ تاو گورا یا مکی صورت کی مسئلہ توحید بیان فما الہ الا ہو رب العرش الکریم ندی صورت کے داری مثالونا بیانی ددی وجنا ورپسیرارو چچا توحید امنا نداغ مثال اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاتن او چه چاو نمانا نو او که ظلمات فی بحر لجین یا شاو نو مثالونا دا غی بیانی دا دی وجه نو ارپسیر آره چه خو زاحتو شی یا مکی صورت کے آغا صفات بیان کر چه پاگی باند انسان مزین کی گی او خیست کی گی قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون او نو صفاتنا نو په دې صورت کې هغه صفاتنا بیانې چا وین ځان پاکول بکار دي پاغي باندې بندګ ګندکیږي چا زنا دا پردو خذو تکتلی پردو سړو تکتلی وغيرها وغيرها نو مخی صورت کے تحلی وا یعنی آغا صفات چه پاری سڑے مزین کی گی او خیستہ کی گی نو دی صورت کے تخلیہ وا یعنی آغا صفات چه پاری سڑے بدرنگی گی او بدخار کی گی زاری نظان و ساتی امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا آغا چا چه پاک دامن بدنام کرل پا پاک دامنو باندے الزام علاقو بدنام علاقو لا نظاری حکم بدی صورت کی ذکر گئی فجدوهم سمانی نجلدا دارانگی دا صورت ممتاز دے پا حکم دا زانی او زانیے چه زنائی قرآن داغی حکم پدی صورت کے ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پدی چه پردو سرو تمگو رئی خضو تا حکم دے پردو سرو تمگو رئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا حکم باندے سرو تا چه پردو خضو تمگو رئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا صفائی دا حرد عائشه رضی اللہ تعالی عنہ شہرد عائشه رضی اللہ تعالی عنہ باندے الزام لگی دلے ہو نورب دی صورت کی ذکر گئی داری اغا صفائی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا دری قسما زناور ہو چھدری قسمت آپ بھی ذکر گئی آیت نمبر 45 کے فَمِنْ اُمَّيَّمْ شِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْ اُمَّيَّمْ شِي عَلَىٰ رَجْلِينَ وَمِنْ اُمَّيَّمْ شِي عَلَىٰ اَرْبَائِنَ چھباز پگیڑا روان دی لگا خامار وغیرہ باز پگوف بو باندی روان دی لگا انسان او چرک وغیرہ بازی پسالو رو خوب آنگی روان دی لگا گڑا بیجا نو پا دین صورت کی اگر دری کسما حیوانات ذکر گئی ددی وجنا اور پسیرانو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اصول ستاو دبراعات دا صحابو باندی چیغش پا اصول ذکر گئی او باغی باند براعت دا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دارنگی دا صورت ممتاز دے پاو قوانینو اربعو او آداب سباو لدف الفخشا چه سلور قوانین او و آداب ذکر کئی دے پاو دے بے آیا اے دے ختم آولو نورم گر جہدی دعوان صورت بیان داو امور او چپاغی باندی دفع دفع شعر عظیم او امور بیانی چپاغی باندی بیانی ختمی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گورنران تخط لکلے ہو اغوا تلکلی وعلمو نساکم سورت النور خفلو خفتا سورة نور خئی کوفی والاو تے خط لکلے وعلمو نساکم سورة النور خفتا سورة نور خئی دکا پدی کی آداب سبعال لدفع الفخشا پدی سورت کے سلور قوانین دی اوو آداب ذکر کئی سلور قوانین اول قانون اول قانون ذکر گئی وَلَا تَعْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ چِ ظَالِمَانُ بَانْدِ وَلَا تَعْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ دَ قُرَائِ دِن بِجَارِ قُولُكِ بِالنَّرْمِ مَكَوَئِ چه چا ظلم او که زنای او که بد عمل او که نو لا تا خوزکن به ما رافتن فی دین اللہ اغی باندی نرمی او نکی سزاو اتن بردو دوی میاد کی بیا دویم قانون دوی میاد کی آتن بردینو الزانی لان جو اللہ زانیتن و مشرکتن والزانیتو لان کی خواہ اللہ زانینا و مشرکون دین قانون ناکار با نیوزائی کی مگر ناکار سرا زناکار نیوزائی کی مگر زناکار سرا مشرک نیوزائی کی مگر یاد مشرک سرا او زناکارا نیو زاکی مگر زناکار یا مشرک سرا سمتبو ناکارا خلق سرا مرگردیا مکوئیو زناکارا خلق سرا میو زاکی تفصیل بیرست حکوما درین قانون آیت نمبر چار سلورم کی چاچ پاک دامنو بدنام اولو گولا نوغیل سزا ورگئی اتیا دوری آیت نمبر چار چه سبا سوک پچا بدنامنے لگئی وَالَّذِينَا يَرْمُنَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَعْدُو بِعَرْبَادِ شُوَدَاءَ فَجِدُونْ سَمَانِنَ جَلَّتًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتَنَا بَدَا چاچ پاک دامن بدنام کرد فَجِدُونْ سَمَانِنَ جَلَّتًا اُوِي جَيْدَرَا تِيَا دُرِي وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتَنَا بَدَا اَوْ مُقَبْلُوا دَيْدَرَا گوائی چَرِ اُمَا گوائی بے ام چَرِ بیانے قبلوئی اَوْ اَتِيَا دُرِي وَلَوَرْگِ سَبَا سُنْتَ دَرُوْهُ بَدْنَامِنَ لَگَئِ بِچَا سَلُورِمْ قَانُون آیت نمبر چھے شپاگمان وَالَّذِينَا يَرْمُنَا زُوَاجَمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاوِ اللَّهَ انفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ وَحَدِمْ أَرْبَهُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَانِسَتُ وَاللَّهَ نَتَلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ سلورم قانون خضا و خاونا یو بل باندی بدگمان دی یو بل باندی الزام لگئی نو بیائی جدا کئی خضا و خاون دوارا جدا کئی زکا چرا بدگمانی ودا سیاد تورسی چیو براو لگی بل بمڑ کی چیو وی دے دا سی دے بل وی دے دا سی دے نو چی پا خضا بدنامی لگئی نو بای بیائی جدا کئی چیدو تخبلا خضا بدا و بدرنگ خاری او بای بدنامی لگئی نو بای بیائی جدا کئی چی کورو نید سر نا جدایی چی بای بیائی بلی مخ نا لگی سالو قوانین ذکر کرل دا پارا دا دفع دا بیائی آئے دراسی وہ آداب ذکر کئی د پاره د بیاي د ختمې دو لکه چې بیاي زیاتی بده باندې اول ادب ذکر کړي آډ نمبر 27 ویشتم کې ویشتم آیات آډ نمبر 27 اول ادب یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم وامو منانو مدن نکی گئی گرو تا غیرا بیوتی کم بید گرو مستا سنا اولا دبا پردی کورتا مزئی بید تا پوسا لگا چه پردی کورتا دگا سی روانی بگلو گوئی او دیو دگا سی بید تا پوسا روان دے زنانا خو کلب اپا خفل کور کے بسار دو رئی کلب اپا خفل کور کے دا سے ناس دائی چیغا خفل کوری او دے بدا گا سیزی پرادائی زنانا بھئی نو پدے باندی بیہائی خوری گی نو پردی کور کا بے تپو سا بے اجازت امزا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلب خفل کور دوتو نو پا دروازه کې به اخټو کې وګړو غاړه به تازه کړه مطلب به دا و چې څوک زنانه داسې ناشتهي چې هغه ناشته خنخ کاری چې هغه خپل هغه پرده برابر کی یعنی خپل کور دی و دیو پردي کور دارواني ولګل به ګړو ګوي نبا اجازه نه تپوس نه اخټو کې انیخ بزی کله چې پردی کور ته نځي شیطان سره غم شو چې ما غوبا هر څه ختم کړی و اماري زمړې وبل کار دغه سره روان دي نو دا به سبب دې به زمړې وګرځي پابندی رااله اوس وسکو ما شیطان راوي او سړی لا پسړ کې وسوسه واچي نارینو لپسنو کی وسوسو آچائی یردی لارا کی ادرے گا تا جنکای روانی دی زنانا روانی دی لگو اتاوگو را چه سنگا دا سنگا ندا رنگ سنگا دے سنگا روانا دا ندے بدلار بغار اولادی اپرادو خوزو تبگوری شیطان دی تولم سی زدانه بدملی شروع شي نو الله قانون راولے گو دیم ادب آد مرتیس درشم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم وابغمبر مؤمنانو تا یغضوا من ابصارهم چه پس کی نظرنا ویا فضو فروجہم اوسا کی خلفر جنو اللہ پیغمبر مومنانو توا کل المومنین یغضوا من ابصارهم وَمُؤْمِنَانُ تَعْجِ بَسْكِ نَظَرُنَا وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ او سادی خلو فرجون لارا چه پردو زنانا تبنی گوری صحابہ اکرام اپا رونگ جانگی دل اغیی تپت اولا گیدا چه خدای مقابلہ دیر مشکل و اودران دا اغیی سا اکرل ویدگئی مقابلہ مگران و خراش یو کارو کئی دیر وقت شوئے وی او دائی خپل خزر ندی دیدی دی نو دائی پزرکی بلا شوک پیدا شوئی نو تاسو جنگائی سنبال کئی او کوٹو تیوخی جو برای کینوی نو دائی چرازی دائی بلی جنگو پا تماشا شی لگا دیر وشغی جنگائی نمی دیدی دی نو دائی بلی جنگو پا تماشا شی بس منگ با بخشی شروع کو او جنگ بشورو کو امیر دا مسلمانان تا پتاو لگی دا چاہتا پتاو لگی دا نو آگا اخپل فوج را جمع کو او فوج تے تقریرو کو آگئی تے وی اسمیو آجویو واو رئیز ما خبرا امن رئیز ما خبرا قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم الله يريد چې مؤمنانو توا يغضوا من ابصارهم چې پس کوي نظرونه ويا فذو هرو جو مصادي خلفه او د فادي فرج الله صحابه پوښو او جنجان شروع شو عمل فتح شو واپس اغیق بلو زائن ترالل یو بلنا تفوس گئی دا کلے سو چاہتا ہو بلو اتای ما تسپاتا ہو تاپ برا کتلی ہو ما بنوی گتر مدفو امیر میں چھ کتا با گو رئی نمونگو کتا کتلا ہو جانگو کو برا چتنو تخوضو تومن دی کتلی بل بل تاوی بل بل تاوی اوہاری اوی ما برا ندی کتلی لکے ملکونا فاتح کری ہو محمد ابن قاسم چکل دراجہ دائر خضا ازاد اکڑا داغا پندتنا ناظر ہوتا ہے ما کورتا ہو رسو نو محمد ابن قاسم داتم سکال ظلمے ہو وردہی ظلمے ما اوتم زوانے زبستان مخکزم اوترا بسیر آزا او ما توہا چخی طرف تازا یا گس طرف تازا زکا تکران مخ کے روان ہے ویسے نا زمان نظر ستا پخو باندی اولگی او زمان زلکی سنو خیالات راشی حضر راجہ دائر خضر ورپسی و محمد بن قاسم مخ کے او اغیر راجہ دائر کے لی تراؤنا سولا ادیات نوا پس روان شو خزالر راجا دائر را پاسو اغوه تاوی چناوه دی اکڑا نظر دی پیش که پانا درگا چپندت سرطلی اغیوه تاوی نظر پریدا مافیو گوارا دا سه قوم سر جنگ نشه کوله چه اغی دا دشمن دا خزه حفاظت کئی راجا داروی سنگ اغیوه تا واقع بیان کرا راجا دائروی ازو جنگ کو مغیوی چل جنگ نشکولے چستاد دشمن دخز حفاظت کئی وید مسلمان آنو جرنیل استاد کمری مخی تلگارو او داتا لسو گالو زلنے نداغی سرط جنگ نشکولے چل پردائی خز حفاظت کئی قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم والمؤمنان تاج بس کی نظرنا ويحفظوا فروجهم او ساتي خل فرجن الله او شیطان سر غم شو چه پردی کور تا نزی پردو خزو جناکو تا نگوری نوزه و دهی لنسوم سنگا زناتا بدا ملائتا یو دیرش میاتو گوری دره مقاعدہ آیت نمبر 31 یو دیرشم دیرشم آیات قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن یو دیرشم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وَيَا مُؤْمِنَانُ جِنَكُوْتَا وَيَا مُؤْمِنَانُ خَبُلْتَا يَا فَرْنَفُ مِنَا يَا ظُلْنَ مِنَا سَارِ إِنَّا وَيَا مُؤْمِنَانُ خَبُلْتَا وَيَا مُؤْمِنَانُ خَبُلْتَا يَا ظُلْنَ مِنَا سَارِ إِنَّا چه بس کی نظرونا ویا فرن فروجا هننا او سا دیخ بلو فرجون لرا زکا پردی کور دنزی پردی زنانو دنگوری او شیطان راشی او ده زنانا پزرکی وصو سوا چهی دو جنائی پزرکی وصو سوا چهی یہ جنائی تکو اتلگو گورا کنا سورہ کل ظلمی دے او سورا خیستا دی او سنگ داسو کنک روان دیو او سنگ داسو کل بابی جا توتا لگو گورا جنائی علم سی خدا علم سی توتا لگو گورا نغدر مد دروازہ ایتا بند کرا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن آیت نمبر 31 وَيَا مُؤْمِنَانُ خَبُلْتَا چه پس کی نظرنا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّا او صادق بلو فرجن اللہ وَنَا يُدِّينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهْرَ مِنَا او ندکار گئی خبر زینت لرا مگر آچه کاروی دے دینا چل دے خیارہ دے پیزار دے خیارہ دے وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ او تاو دي کې خپلو چهلونو لرا په خپلو اړخونو باندې وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ هغه چهلونه په ځان باندې راتاو کې وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ خمر اغا غد سادر منو تا چیل وایو نچا چیلو نئی نچا تور سادرو نئی نچا سپین سادرو نئی نچا برقی دار ملخ پل پل لباس دے او پاہی کیا اغا زنانا پتائی زنانا با زان پت ساتی حکم خکارا دے لگا سادر خکارا دے اغا پتو لے نشی زکا پاہی بڑیا بل سادر پس رئیو نصادر خیاره ده پیزار خیاره ده بطی خیاره دی چه بزانی صادر نیوله یا استرگ خیاره ده چه باقی گوری اغمه گوری ده نور با مخوزان پت ساتی ولی ادرمنا بخمور اینا علا جیوب اینا شیطان را ده و بیازو که اسو سا چهی چیار ساره پردی کورتا نزیم جنکو تنگوری جنکای الکانو تنگوری او کپلار روان دا نمخی پتکڑے دے زانی پتکڑے دے یا اس طرح کارا دا حردام سکی کنو شیطان راشی نزرک والا جنال ویسو سوا چاہی یہ جنائے دورا خیستان میک اپ دیکھر دے او دا پہ اچھاو ملی دے دا دور اخکل غالا دی جوڑا کرے دا دا بھئی چاہو ندی دا دا دور اخیستا کپڑی دی جوڑی کری دی او دا کنی سا تاپی بلکاری کرے دا دا بھئی چاہو ندی دا دا بھئی لگا خیارا کا بلارا بروانی یو چیل بروانی جاڑ کی سادر بروانی جاڑ کی امک بخیار کی او جامع بخیار کی نسلورم ادب اندی 31 نمبر آیات کی وَلَا يُدِّينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبْهُولَتِهِنَّا اونا دخیار کی اقبل زینت لارا چه زینت اکڑے دے زکر زنانا زینت جائز دے داری مطابق وَلَا يُدِّينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبْهُولَتِهِنَّا نبا خیار کی اقبل زینت لارا ہمی کا پکڑے دے جامی خیستا چوڑی دی بندی اچوڑی دی گھتے اچوڑی دا وَلَا يُدِّينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبْهُولَتِهِنَّا اور نبا خیار گئی بل زینت مگر بلو خاوندان اتا ششورت دے دے زینت خیار کول نخبل خاوند خیار کا کرا داغه مخکې میک اپ وکړ داغه مخکې ځان صفا کړ داغه مخکې سترګې تورې کړ داغه مخکې جامې کې واچو ځان مزین کا نو په کور کې بغاډ هوجلې موګې یو صاحبو به دیږي خیر نه خچنه وای اجبل کا راځي نو ځان سنبال کی په خپل کور کې ځان نه سنبالای اجبل کا راځي نو دا سپری گان بی او دا بیونه بی او دا میکپونه بی او زان بزر مر کی نو بلک عرضی زان خیستا که او خپل خاون تا زان نخیستا که خپل خاون تا زان خیستا که ستا خاون کستا زینتی نخیر ده الا لبهول دهن مگر خاون دانو تا او آبائهن یا سخرانو تا د خاون پلار دے کاغا بینی زینت بینی دے اخو شادی کی زمان گور صفا سترا دا او آبائی بولد یا پلو پلارانو تا یا پلارانو دا خاون دانو تا او ابنائی ہننا یا زامنو تا او ابنائی بولد ہننا یا بنزو تا دا خاون زامن او اخوان اینا یا رونتا او بنی اخوان اینا یا رونتا او بنی اخواد اینا یا خرونتا دخور زامن او نساء اینا یا نور خزتا خزی دی جوزا کے وپروران دے وادرے کوئی دندہ یواز خزی دی خیر بکائے کہ زینت کے نکوا اجازت اللہ در کرے گے و دائری دن ناخ پل زینت ستاز رقواری زکر دخل خوی داره چه غیر واری چه منگا زینتو گو زینت سو کوئی نی نو یاو حد در تاکی خود تراغی کوئی علی نیدلشی خاون زینت نیدلشی پلار نیدلشی سخر نیدلشی زیر نیدلشی بنزی نیدلشی رویارو نیدلشی رویارو نیدلشی خزی نیدلشی او ما ملکت ایمانو هننا چواک داری لحسن دو جا غیو ویزی عوید تابین غیره حلیل اربا یا غلامان تابدار چنوید شاوت والا سرونا اوید تبل اللذین لن یزرو علا حرات النساء یا غما شمانو تا چرین پویی بور جنل خدو بانده سورا کلی آداب او گودل چه آداب ساتا چه بی آیائی خورا نشی او بی آیائی دا عام نشی نخبر زینت اغا پت ساتا آن تخکارا کون چاہی که دا بدعملہ یا رمیشتا پینزم قائدہ آت نمبر 32 دو دیرشم شیطان راگ ازرو کی وسوسوا چاہی علک لازرو کی وسوسوا چاہی یا لکا دی مشران روح دی رپ سوری کڑے دی وجن اکڑی دی اپلار دی بڑا دی او اگر ازگار میرے سم میرے اصول در لوادہ میں کہی ستار دو سلطہ پوسم میں کہی تو ترکمی دا سی گرزی تاکوس دی کئی نا ازوانی زڑا شوا او سو دی تاکوس نگئی زان لخبلا سی درک مارک لگو یو خوا گورا بل خوا گورا سلین برا براوا شیطان راشی ازلگی ویسو سوا چایی چه تبا ترکمی دا سی گرزی زمین یو مارگره کوئی دنی کلو آو غاده نو نو لگرمان موسمو بحار غولی کی کتون اچولی دی نمور اپلار می آفا کتونی دی زمین رول خویندو دی خوا شپاوا یا مور اپلار می خبری کئی نو دا مور می پلار تا وی چه دیالت لد آواده کو رواری لگا جی جنائم رو ایگا او دیو ما دواده ری دواده والا کول غاری ای پلار میچ بسو والا اوکم نیدیو گوٹی کانا تیاری ویتای چو واده والا اوکی خزل اگا بخبلا گوٹی و دواده والا کول غاری بیا می پلار وی بسو والا اوکم ای مورمی ویتای چو واکور کی کٹیش تے دې بالان کو نګری جو بګوا چې لګوند د روډای کو کو خیر دې او وردا جنې د کوټ ته کو اټلار مې زګوري به کوم څوک به پکو دا به نور د ګلی مې خبرې شو روکلې اوس کو نور را وینډ د دې زمیږه ما او دا خبرې اورم ډاډي په ډاډي اورم ما چې اوس به بیا د واده خبرو کې اوس به کې یو سات تیر شه یواز میو کچ بیبی بیادی آقا بابی شروع گی ایمائی دی کٹی اگا خبر بیا ہو گئی ایپلار میو دی خار بچیتا ہوئی خی جد کٹی آواز میو گیا بیا والا وعدہ کی اندر مخی نوالا ہو گا کنا چه خام غاتا تا دی کٹی آواز کی چه دی کٹی خبر بیا ہو گئی ودو نوالا ہو گا نبادیر شمیاتو گورا آت نمبر 32 دو دیر شما وانگیو الایاما من کم وانگیو الایاما من کم وصالین من عبادکم و امائکم ایاما ایم کل ذکر لا انسا ما ہو و کل انسا لا ذکر ما ہو ای ما چاته وي هغه لته وي چې هغه لې جنای نه کړی هغه جنای ته وي چې هغه لا واده کړی نه یو معنا دا وان ګول ایاما من ګم نکاو گئی به خزل استا سنا وصالین من عبادکم و امائکم او نه کان لا ذ غلامان استا سنا او دین استا سنا نکاو اللہو گئیو چھے بیائی ختمشی نو جخبل خزئی نو غدی اپردائی سکئی او جخبل خاون دی نو غدی اپردی سکئی وانگیو الایاما من کم و صالحین من عبادکم و امائکم اگین دا چھے جخبل خزئی نو آغا پردائی خزتا مشکت دے لکه خزه دا اغده پارا جامعه دا خزه دا اغده پارا کلاوا خزه چه پلگه پوشی نو اشاره پوه کی خزه پردی سری تا گوری خاون که پوشی نو اغده وطوی برده دا نما نما دا تعلقاتو داسا نوی یاری نو دی یو برده منا کونو سببون کردی وانکه الایاما منکم وصالحین من عبادکم و امائکم شپدن ادبو شیطان وی چه داس روشو یو بل کرا بطلل راتلل ازادی و اغیرا باند ختم اکرا الکان بنیو نمسور جنکو تبی قتل اغیرا باند ختم کرل جنکای بنیو نمسور الکانو تبی قتل اغیر آبانی ختم کرل جنکای بانی اون هم سولی چیانا تلقون تاکی خبل شرشاو خیا خپل زینت خارا کا اگر باندې ختم کړل دا الکان باندې ولهم سول وادو در الله سم نکایو جنګای باندې ولهم سول وادو در الله سم نکای مزان نس درک لا هو تعلقات جوړو وغیرہ باندې ختم اوس به څه کوما نو آیت نمبر 33 درې درشم وګورئ شیطان ډېر حرامي دی او څنګه هغه حرامي دی لار جوړی د بدملای نو الله تعالی باندې یو شیطان براشي ستانو ګران غلامان هغه بلمسي شیطان کته کو غلامې د تړلې پریدی دینا وادم آدم نشتے دو بچو تا بد گورا ننو کر غلام اغب علم سیئے نو آیت نمبر 33 درگی ارشم دمیان دا والذین یتبعون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا آگا سان چغیل تیان دی کتابت داغنا چه واج داغی لاسون استاسو داغی نواب دی کتابتو کئی داغی سراک پوئی گئی تاسو بگئی گئی خیر سمت لبو اپا خوانا زمانا کی غلامان بو نواب دی کتابت بے دیتا بے چه غلام بمالک تاوی چه ما ازاد کا زبطالا پیسے درکما مالک بودتا سر پیسے چھتے دی نو غلام بودای چه تما ازاد کی زبازان لمزدوری کو ما اپیسی بگتا موتانا بذر کو دورا بذر تپورا کو نوانو بودای زا لفظ روپای براکے او ما ازاد کرے نو غلام بمزدوری کو لا لفظ را بیدتا پورا کرے غم ازاد شو دیتا بیل دی کتابت ہوئے اوز غلامان نیشتا خستانو کر دے تانے قرضے اغسطی دی پیسے اغسطی دی ستابی پیسے اوختی دی اور اغاوی چما اغیر ایجیز بلزا مزدوری کو امکار کو ما اور ستابی پیسی دی تلیشینا ورطوہ ازا ما ورشا ما پریخو دی بلزا مزدوری کا مال بی ازا ما پیسے راڑا سبلا خبرہ خوندو دا نو والذين يرتدون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا زمان دا پخوا زمیدارا وا زمانی که زمیدار او دا تماکو کاروبار بیمکو زمان دا اکلی خانو عباس خان گوار خان نمی دارنی که نو عباس خان او زمانی که دا دوارا مرگلو او شراکتیانو اتماکو کاروبار بیکو دلدی بیغستل او ازرو تا بیورل او پانا زمانا که زمان دو نکبا درازی او شان سادارو دشپی بیبل شان سادارو خو مالی ایسیت سارا زمانی که چو دا پور زمان دا عرب دے دا دو نکام دو وقت و عرب دے نمون سره او دیکانو او دیکان با کرز اغسطه او کلب ضرورت راوی پیسی پی واقع تیلی نو بزایل دودی چه اغا زمانی کتا ویلوی نوی نوی اغا پو تختید چهو تختید نو با اغا زمانه کی با خلق تختیدل کراچای تا اکثر چه بارلک رکشه ایو کراچای تا با تختیدل اینو نو کراچای تا والاو ان کراچای کی مزدوری دی روا نو مزدوری بے کولا نو آسوڑے تلے او کراچای تا او کراچای کی اغا مزدوری مزدوری کولا یا پا بچو سب اکونا امال دیوئے ازمانی کوئی زخیر دے جس دے زان لپا پیسی او کٹی نو آغا مزدوری کولا پا بچو سب اکوئے پا بچو سب اکونا ہوئے بچی نو کران چو نیاغیو زیه با بولیس که بی افسارو شیخ القرآن وی زیو غل کراچای تا هرما رومبه غلو زخبرشم جرفلانی زیه دلد که با بولیس که دوی افسار دے ایس پی دے یا ڈی آئی جیو ایمائن چیزا کلی دے زنیوی نمو خوشحالا بشی زبا خوشحالا شم زلالم ایچیز زلالم نو دفتر نبار زر کینا سمو یو چپ نولی کو چه محمد طاہر دفلانی زی راغلی و تاثر ملاقات کو غالی دے پنکیر چھٹا غالب دن نمو ہے وی آغا اغاف ایس پیو وی آغا چھٹو کو توکیر کو صاحب تا یو صاحب تیر شو ما بیان آغا کو رسوائی چھتا کو توائی چھتا راغلی ملاقات لا وزوخو پتی مینہ تلے ہم چھتا کلیو زمنگا دیکانان پاتی شوی دی دغدی اغاسیو بیوی نیم خوشحالا بشی وی بیاو ساک تیر شو وی رسپائی وی چه اغای مسروب دی او سب اروکا وی چه او ساک تیر شو مما دروازہ کلاو کا انی اقدار نا لڑم چلو ما دے دفتر کے ناس دے ورسوا نور افسران ناس دی وی ما شکل نا خورپی جند او زو اروکی او ماغا وقی چه اغاق لار تختی دل اوزر دینا وی ما چه غفلانے کم یاو دے نغتو روکا تن ماتا وی دیوی چه زی اما وی ما وطاوی چه زب لارو چنو فات کے دے نماتے ویلو چه دارو پا دیکان باندے پیسے وی کارزای ویپی ستاپ لار زمون دیکانو اپا آغا زمون کارزاو آغا تختی دل او دے پیسونا نو تا پس راغلی ما اپلاو تا دی سمون کارگو کیا غراکی ما جو اگا چیز دیم برابر کم زتا زبار کم نولم می سوڑی دان تک زیاد شو زر وا پاسی رو تو خیر تو پلان کیا کر دی ما نا نا خیر خیر پلی دا پیسی رو باسا ما دا اپلاو دا تا کرو تو می چی پیسی روانو سے انوار دی مخلا را غجر چو انسا مرا کچو گر مون چی بیت لے ہوتی جو چی بیاد آسی ما کچو میر مدی راشی اوی راوان شمتی ما جوری گا چلک دی سام کما کلا کلا دا سیو تبا سرا خون کی اغبا دانوی چی ما سرا خو کری دی خون سرا اوکا ورکا واللہ خیل دی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم وان علمتم فیهم خیرا ان علمتم فیهم خیرا کبی جنئی تاسو بدئی کے خیر اجل سڑی زیے دے ان علمتم فیهم خیرا شیطان چھپوئے سو چیرہ بدئی خون کارون شو اس بس حکوما شیطان راشی او زلکی وسوسا واچے جنکولا اچے علا سڑی لازمکی وسوسا واچے مور راو لازمکی وسوسا واچے لانو کرا وعدہ دے فانکشن دے پروگرام دے او یر را جنکو تیویلی دی اونن دا نکری دوشپایا اونن دا دے اونن دا دے یر را جنکای اولے گا نو جنکای بولی گی آلت بالکانی آلت کے بمستی اپائی کی پلیتی جو رکی تعلقات جو رکی نوچے دانسر کنجر تو زائی نوہی تا جنائے ملے گا ورپسے وَلَا تُبْرُوا فَتَيَادِ گُمَلَا الْبِغَاءَ زور مکوئی تا جنکو دا کنجر تو با دا کنجر تو زائی نوٹے ملے گا این آردن تحسنا خصوصاً که دیرا دوید پاک دامنائے داکر اعتراضی نا دا اتفاقی دے وَنَا تُقْرِهُ وَدَيَادُ گُمَّلَ الْبِغَاءُ زور مکوئی پہ جنا کو دا کنجر توب سمتا دا کنجر توب زائیون تیملے گئی چھ دا کنجر توب زائی دے کاغا داسی سکول دے چھ دا کنجر توب دے بڑا گانے پکی خی نہیں لے گا کاغا دا سی مدرسه دا چه دا کنجر توب دا میلیگا کاغا دا سی فنکشن او پروگرام دا چه دا کنجر توب دے نمیلیگا وازمانونا بندردی بدای نه ضروري ولا دکریو و دیا دګم ولل بغا زور ما کوي به جنا کو د ګنجر توبه ان اراده تحسن خصوصا د اراده کې د پاک دامن نه هټی نه لګي لتقو ورض الحیات الدنیا دیر پارا چھولتوی سامان دی جوان دی دنیا دیر پارے لگے چھ دا برالا گٹا کئیو دیر اے لگے چھ دنیا وقت بگو گٹا ما میں دے گا دو کنجر تو غائی موتا سورہ کلی آداب خی تو دیو جہارت عمر دے علیمون ساکم سورتا نور فلخدتا سورہ نور خیئیو الکان جن کو تا سورۃ نور وای دارنګ پدې سورۃ کې هغه اصول ذکر کړي د براءت صحابه او دامنې د صحابه او د ام المؤمنین اصول ستا د براءت د صحابه اول اصل اول دا چه پا صحابو با امهات المومنین چه الزام لگئی نو دا منافق دے چه پا پاک دامنو الزام لگئی نو دا منافق دے یو لسم آیات اِنَّا الَّذِينَ جَعَوْا بِلَكِ غُصْبَةٌ مِّنْ گُمْ یاکِنَنَا قَسَانْ چَرَاتْ دَوْلَبْ بَدْنَامَا دا یو ڈالو استا سنا سمطلب زاندر سرمال گره مل گره گئی خدا دے منافق دین دا چھلے منافق صفائی میں کوا او داور بسے لکل امرین من امت تسبا من الاسم ہر یو تن لرد دینا سزا دا غرا چھوکڑ دو گنانا جو گنار ہوئے سزا والا ور گئیو درم دا چه صحابه پا زنبان قیاس کا سن چه دا زنباره که بدی نشه برداش کوله نو دا صحابه باره که ام برداش کوا دا زنباره که بدا نشه برداش کوله نو دا صحابه باره که ربیا بدی برداش که صحابه دا سه اوگنا لگستا زن خپل زنو وَلِي لَوْلَا اِسْعَمِدُنُ وَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَلِي كَلَا چِوَارِدِ تَاسُدَا گُمَانَّكُ مُؤْمِنَانُ سَرُوَ مُؤْمِنَانُ خُدُ بَزَانُ نُبَانِ دِ خَيْرُ بیا بزان بعد دول سمیات بزان بعد دا صحابہ بعد دا گمان کرو ام المومنین بانی بده داسی گمان کو لکا خپل زان و زان بارا که بدنام انو برداش که و ام المومنین بارا که دیولو برداش کولا اصول سنت که حیرت شیخ القرآن لکلی سلور دیر شما صفا که او روایت نقل کلده ازا زهرات البدا و صبت اصحابی کلچ بدا افخارشی او دصاب او بیزتی شروشی فعل العالم ای زر علمهو فعلم دا فرض دی چه رخ پل علم خکارا کی و الا فعل اعلانت اللہ والملائکت والناس اجمعین او دا سے انکی نبدل اللہ لانت دا ملائک لانت دا خلق طول لانت تو دصاب او بدو علشین امات المومنین بدویلشی بدعات کیگی ارتغد نکے پتا دا اللہ لانت دا ملائک لانت دا خلق لانت حدیث کے رازی سالورن دا چسوک پا صحابہ الزام لگئی متاسو بسوائی شبار سمعی ادارہ تبایی ارن تحقیق پکار دے پنیکانو بدنام لگئی اتوائی تحقیق پکار دے تبوائی ما یکونو لانا ان تکلم بحادا شمار سمایات نی مناسب منلا چی منگا خبرو کودی بارا کی پین پینزم دا چه صحابه باند الزام لگئی ہے دا سا وڑا خبرانو دا چه توائی گن دا وڑا خبرانو دا دی باند وڑی خبری گمان مکو پین لسم آیات وَتَعْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمًا گمان کوئی تاسو دے باند دا معمولی خبری وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم او دادا اللہ پر نزلو گناہ دے چھے صحابہ مبارک بدا خبرہ کئیو بغم المومنین مبارک بدا خبرہ کئیو وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم دا پر نزلو اللہ باندلو گناہ دے شپاگم دا اصول شپاگم اصل دا چلو دا سے جماعت رکن جوڑ نشے چلو آگئی کار دائی چلو صحابہ بدوئی تو امہات المومنین بدوئی والا سمیات یا ایلوکم اللہ وان دعوتو لمثلی ابدا پندر گئی تاسو تا اللہ ان دعوتو لمثلی ابدا چراون کردائی مثل دیتا چاری دا خو پریدا ان دعوڑو لمثلی ابدا شراؤن گردائی مثل دیتا چاری اما دا دور اصولی لکی خودل زگا چه پا ام المومنین الزام و بدنام لگی دلیوا پا حیرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بن المصطلق لتو تو نبی علیہ السلام دا عدتو چکلا با آئی او غزوی لیتو غزو آئی تو چاہی کہ نبی علیہ السلام شریکو نوغب ازان سر یو بی بی بوٹلا حالانکہ موقع دا جہاد باوا دا جنگ باوا دا محل تاکول باوا یو بی بی بی ازان سر بوٹلا امت دا خیل آگتا زی زان سر بیوی بیائے پردہ کے بی بیایا وی پختو دا نجکم دا پختو کائی اغن نکیو جکم دا نپختو انو اغا کئیو پردائی بیائی اخبالا نبیائی نو نبی علیہ السلام بزان سر یو بی بی بوٹلا اور بی بیانو سر دا نبی علیہ السلام بے کھلی جواندو صحابہ روان دی آئی تاوی تاسو مخ کے زی او مومنین تاوی رازا منڈا برا کرو دوارو منڈا برا کرو لا دائیو سوشل جواندو دا نبی علیہ السلام صحابہ نے زبازی کہی او نبی علیہ السلام ام المومنین تاوی راشا تماشا ہوکا نو اگوی جرالما او ما دا نبی علیہ السلام پا زر اگدا سے زنا کی خدا او ما تماشا کولا اگر نو دیتا می قتل نبی علیہ السلام بلی بس انما بلی نلکا نو را تماشا کولا انتے مزیرا کولا چیزا نبی علیہ السلام پا اگنی زنایی شوا سورا سوشل جو اندو او خود جو اندو پا دی که بخلا خاون سنا پشی دیو بلنا زده جوان می تان دی اکور می روان دی مستاد اللہ سر روان دی کنا کتا خود جوان تیره نکور نروانی گی یا خزی تا گنای یا خاون تا گنای یو بل دشمنان گنی یو بل نوکران گنی سر خزا نوکر گنی یا خزا راولی خاون نوکر گنی یا زان غد گنی بل زان ورگی گنی بل بدل ارس روان شنو کتا خجوان تیرے نکور نروانی گی نبی علیہ السلام بزان سر یو بی بی بھوٹلا پردگا رد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نائے زان سر کی جاوہ کی کینو لگا اور اگے زان سر بھوٹلا کی جاوہ تو اوخ باندی بے یو فا بل فا تڑلی وا پکوا پے بکی ناویان عمرہ ہستی پھر پر اوخ باندی بولائے غارا صاحب وطنون کیوں دا سی؟ زمون وطن کیوں پخوا؟ یا بے بولا کو گرارا چلیز دے باوا چلنے بوانو بروخ بیرارا اوس ګاډي دی په ګاډو کې راولي هغه کی جاوه کې کینو له وا او واپس راتلل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما به پنځو دی بیان باندې فخر کو پنځو وی باندې سیدی دوری منصور کی ذکر کری دی چه پنیر بیبیان و باندی سا غرو ما پلس ہو جو یو دا چه نبی علیہ السلام نوری بیبیانی یا کنڈی یا پر خودشوی یو زبا کی رو ما جنائی وعدی شوی ما دین دا چه زمور امامور اپلار دوارو ہجرت کرو نورو بی بیانو دو چا پلار اجرت کرو دو چا مور اجرت کرو او زمان مور اپلار دوارو اجرت کرو درینو وجہ دا چه مما تو امتو لگی اسمانونو نظما صفائی دا علا نا صفائی دا بل چاند در آگلے سالورم ادا چه زمان تصویر جبریل امین در ایخم بکا پڑاکے نغف دو او نبی علیہ السلام دے راڑے چدا بستا بی بی یو دا اللہ مالو یا فضیلت را کرے دے پینزم ادا چمال نبی علیہ السلام بگی یو روحی نا لام بلو یو روحی نا نبا پسانو با چولے او ما بو ما چولے شباگم ادا چزب اگر نبی علیہ السلام مخد املاس داو ما دشبے او نبی علیہ السلام با نفر کولو از با مجھے دودھو ما وما وجدا چه نبی علیہ السلام وما وجدا چه نبی علیہ السلام سرکل بی بیوا مپاغو واہی نور آغلی بغیر زمانہ چه زبا نبی علیہ السلام سراملاس وما واہی براتلا اتم وجدا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما په دې کې کیسه ور غړو او نه هم دا چې نبی عليه السلام بارش به وفات شو چې زما نمبر ما سره بشپایا او نه سمه ولدا چې نبی عليه السلام زما په کوټه ځای کې خاخ دی دا ډیره فضیلتونه او ډیره چې نبی عليه السلام محبوبه دي دي او پاکی بدنام لگولا زکا نبی علیہ السلام خفا کو کرا او دا کافر انو لگول دا منافقانو چیزان دا نبی علیہ السلام مرگر ایسا گو و نبی علیہ السلام لے عزت کمو زان لے عزت زیادو او نبی علیہ السلام اگر عزت دا کمو لے پار ادا کار کو نبی علیہ السلام محبس را روانو دی غضا ابن مصطلق نا او حضر نبی علیہ السلام یا پڑاو کی شپتی رونا نگا قانونو دی نبی علیہ السلام چاہبا چاہتا شپا اکرا او بیاو پسفر تو نو پسفر چا باغتا نگا با وقتی تو وقتی بے مولو کا روان بشو مقصود کی علامہ سرسیلی کلی دی چکالا جمع حاضر ہے انو تم مجھو اختیم کولے شے او احنا کوئی چھ لگا رنا راو جی نگانا چھ مقابل لا لگا چھ خلق جمع لراشی او کہ جمع حاضر ہے انو دا احنا فو مسلک دار چھو اختیم کولے شے مقصود لکلی نو نبی علیہ السلام دو اختیم مجھو کہ او بیاو نبی علیہ السلام روان شن نو لا تیار بوا نو نبی علیہ السلام بیاو تن پری خودو او گتا بیوی چرناو لگی نو تو چار چاپی رو گورا کمنگا سا پادشوی نو اغا بزان سا رواوالی لکا زمانه کی خدا سے ٹار چونه او دا سے رناگانی نوی پدر رز بعد صفان ابن صفان سلمی صفان ابن معطل سلمی نبی علیہ السلام پر خود شمنگ ازو او تچ رناو خیجی نتبا دیا من بس رازے تبا اگر کس پاتی ام المومنین و ازاو دسمات لطلے اما زمان حارش لید او ما داغی غمرائی را غنڈو لی پاگی زد ناوخت شو او دلت نبی علیہ السلام دا خیال رانے چگنی ام المومن بکی جاوا کے ناس دایا نبی علیہ السلام و صحابہ روان شو نبی علیہ السلام عالم الغیب نوگا عالم الغیب نوگتا و پتا ہو چکی جاوا تشارا او زوم آنگا وقت کی سبک آوما وی نبی علیہ السلام روان شو او صحابہ زجر عالم ملک خوش ہے نبی علیہ السلام اونگیشتے او سوچتے اونا زبو اشو ما چاہی ہو خطاشوی دی خوز کا زور پسی زم نو اسنا سے حرا کے خطاش ما نو بیاو طرف لارا شمائی نو بل طرف تلی نو بیا برا پسی گرزی او خیارا خزاوا نو اونگیز آئے با کین ما نو کاغی ما گوری نو دیز آئے تباول رازی نو آغال تے کے ناستا بزانی سادر واچو او پدی کی اغاو دا شوی دا صفان ابن محتلی سلمیج کلرانو لگی دا او آغا قتل چی سامان خود چاننی دا پاتی شوی نبی علیہ السلام چی کمزائی خیمہ و آغازائی لراغی چوی قتل نو آغا حضرت عائشہ دا پردی نمک کی لیدلو یا پیجندائی نو او چې څنګه ولې دا وایي ان لله و ان الیه راجعون حضرت عائشہ وایي ما د صفان نه بل خبره نو اوریدلې بغیر د دې نه چې ان لله و ان الیه راجعون نو زه زړه میخښم او ما خپل پرونه برابر کو هغه مخ راوسته کینو لا او زه په هغه مخ کې راستم او موږ د دوه روان شو او یوخا بوتلاو زه ناسته ما دای چه مدینه تا او را سیدرو نو که جاوا که ام المومنین نوا نبی علیہ السلام صرفی کرشو او دلت منافقان و مکو منتا نغارو تا لاستی واچو پختانو ای نغارو تا لاستی واچو او شورو یوکرا او دا نبی علیہ السلام دا بدنامون و مکو منتا نو منافقان دور زور سارا پاتی گرنڈا شروع کرا چه بازی سادا مزاجا چه اغا دور سو چه مخی اونا اغا باقی پلا پیٹ کرا دل لگا مستان حیرت حسان داخل کرا اغایون لیکی اونی چرد اولی پاتی شوی دا او دیوی دید صفان سارا لاروا اغه سره تعلق دا اغه سره پاتې شوی دا او دا پروپاګاندا ډوره زیاته کا چې نبی علی السلام پریشان شو او مومنین وې زراوره سیدما او زما طبیعت برابر نو تباونه وا وې زراوره سیدما ته نو دلته په مدینه کې دا شور دی او دا پروپاګاندا یا په ما ته پته نشته زه دار و اتم او دس ما دیتا دمستاه مور ما سروا نو اغا اخوائی دا خطی اخوائی دی نو اغی زان ٹنگ ازروی تایسا مستاه مستاه حلاک شی اغا زوی که خیره رو گره وی بیاد اغا سی خطی گاڑی واری شو بیاد اغا سی ماو دوی چه ترور زکر اغا ترور و دا اغا دی مبکر خور و ما و تاوی چه تا اغا چا تا خیره که چه اغا بدری صحابی ده وی اغا ما تاوی چه تا تا سپاتا را زو شکی شما زو نبی علیہ السلام براوی در نور نبیتا بوشو که آئیشا سنگا را زما تبا و ما تینوی زو شکی شما چه زما نتا پوسن نکی ما موسا قصدن زنیمی سارا شوی رسن ما ته چې کلا د مستاه مور خبره وکړه نو ما نبی علیہ السلام د ویزه پلان کړو ورشه ما وی او ورشه زه کوم ته لړم زما مور جانم او پلار مې ناستو او قرآن وی وی مور ما ته وی چې خیر دې بچې دا بنی پس و خلق و الزامون لگئی دواسی اگیوی کی دا پی بنو لگو لگا نبی علیہ السلام بران منکارا نما تیوی آئیشه کداکار دے کڑی نما اللہ نا مافی ہوارا وما تصم ہو آیا نما وردوی چتا شرمی گی نا چنو دی پرانای خزی مخ کی مات تداسی و یا پلا خزا منکار را گلی وا اخزا خاونو بی تکلو فی اما چتا شرمی گی نا دی مخ کی مات تداسی و آئی او کما دا کار زمان چه مان نده کرده نو تاسو انما نهی زکا ستاسو ضرور دا خبر آرسته دا او که زمان ما کرده دی سارا شروع ما نو بزان با داره خواه ما خوزنه که میداو چه اللہ با می صفائی کئی خوزمانی چند تا نبیر اسلام با خوزنگوی نی اردان بزنه که نو چه وحی برازی وی نبیر اسلام منکر راغلو او بدی که پاگو وحی شورو شوا او چه واحی ختم شوا نو نبی علیہ السلام سر را اوچات که او ما ده دا یاکنووی لن لامور نوی چه نبی علیہ السلام نو مافی اوبارا ما چه زونی مافی اوبارا ما خو اللہ ستائی اوکرا زم اللہ اللہ شکریہ دا کو تازو کل زمان خبرو نمان اللہ او نبی علیہ السلام ادا سے پریشان اکر چی جمعات کے نبی علیہ السلام صحابہ را جمع کرل چی زد سے حکمات چلو خائی دامنو کے غم کو نو وی صحابہ سچا پاسے دلو نبی علیہ السلام تیوی چی تالا خزر دیری دی پریر دا خزارو ساتم ادا بل را پاسے اوی قسم پا خوائی چاہ رہتے آئے شپا کارا او دا منافقانو الزام لگو لئے او صفائی شروع کرا بل را پاسے چتا زبنگا قبیلی مشر تا منافقو لئے توری روانست صحابہ او بل پسے او صحابہ جنگ تا ادرول دا دا منافقانو دا پراپیگانڈے ایسا ہو پراپیگانڈے دیر بد اثری او صحابہ او بل پسے را پاسے لئے او نبی علیہ السلام با دا صفان ابن محطہ علیہ السلامی بارا کے نبی علیہ السلام میں چنئی زمان خز بارا کے آنا سڑے آگئی واللہ الا عالمو ای آلے الا خیرا قسم بخوای زنیم پوا پدی باند منگر دا خیر وقد ذکری رجلن ما علمت بیسو ان قدتو او دیا سره زماخذ سره بدنام که چیز پاغ بانده چرپ بدای نیبوه شوه ولا دخل بیتی قطو الا و انا حاضرون او قسم بخواه دی چرپ زمان کورتا نگر آغلی مگر زموجود انو لر آغلی ده نبی علیہ السلام برناس ده تفلیل کئی چیز یا سره یاده زماخذ سره بدنامه چیزه پاگه چره بی بادای نیم پوشوه چیزه کور که امنه نو غر آغله نده حال ار آغله چیزه پخبل کور که ام نماس غر آغله او نبی علیہ السلام تقریر کو صحابه او بلبسر آباسه دل انسانانو او پراپی گانده شکار شو او حیرت حسانو امده سره چاود ابو سفیان جوابی نکول او د نبی علیہ السلام دی طرف نی مقابلہ با ام کولا خودی پراپیگانڈی اغم راوستو اغم اوی حجاوتا محمد انبر انتقیا و اند اللہ افیدہ گل جزاو ابو سفیان تیوی تا د نبی علیہ السلام بدوی چاہ پر ازگار متقی دے اللہ رسزا در گئی و جبریلو امین اللہ افینا و روح القدس اللہ سلو کفاؤو سکلت بنیتی اللہم ترہا تسیرن قیالہ طرف اکدارو حضر پاولاد برشن کتا زمانہ سنو گرد و بارد کدا پغارو ننی دو خوش کالتان مقرآ لنی دا نو پراپیگانڈا دو رہو رکیوا جاگئی اپدی پراپیگانڈا کے حسادار شو او داس حسادار نو دوکه شو رستو بیاغی تا مافی شوی دا نو ام المومنین بدنام کا نو اللہ دی یو ام المومنین دا سپائے دا پارا آیاتون راو لیگل دا اسمان نے راو لیگل اصولی کے خودل دا بی آیائی دا ختمول را پارا ما اوزل دا وارت و تیان ساتلو نو آیو توتی دا پنجرے نوو تا او جسن نوالو دی بدرائی دا پاسا نو کارگا پی رامن نکاو گا توتی اونیو او چاگے اونیو اوڑو کے خونے نو دا گا گا پلا گا تار کے ناست او گا توتی پا پنجا گنیولے گا رخنی دی جدا گئی او چین چین کول نو زمان سرکی او خبر والا چه اللہ دا اصول لکھو دی چه خزا با پردہ کئی خزا با زان با پردہ کی ساتھی دا مدکہ چل دے که پردہ نہیں ہے مدد تپسان و کارغان بو تبت بد گوری نو کارغان و تپسان بو تبت نظر گوری که غار سو را پاک دامن او پاکی خوئی با غفتر شاوت پا مخاکڑی کرن نغی بو ادب بد نظر بوری نو دو دیر مرغای دو پارا حفاظت خدا چدا پا دی پینجا کیوا چدو پینجرے نا او اتا نوٹاپس اونی ولا کارغو اونی ولا نو دو خزر پا دو پارا حفاظت پردگا زکا اللہ ای خودی گا چدا پردگا کئی نو دو دی حفاظت پی چندر کئی دو دیخ کو خرا خو بل سو بو تا پا بد نظر گوری بل دا بٹی کی بل بو تا پا بد نظر گوری کارغو تپس بو تا پا بد نیت گوری نو اللہ اصول کے خودر او سورہ نور پتی کے قائدی کے خودے دے حفاظت دے زنانو دے پارا دے حفاظت دے نارینو دے پارا دے دیو ای نور سورتوں کی محکام دی خو پا نور سورتوں کی دا نو ای جی سورتوں انزلناها و فرزناها فرز کنے مند دے لرا او دی سورت کے فرزناها ورکے ہوئے لکا نور احکام نفس داری دور خلاف نکی خود دی احکام و نفوس اماره بسو اغا خلاف کی نظر برائی میری مرضی میرا جسم میری مرضی زما جسم زما مرضی نستان مرضی کو الگ جو بیا آغا مرضای تا برائی نوم شے نو بیا مصیبت او تا اغا جوری دیو جنے ہوئے سورة انزلنا دا سورة دورا لے گلے منگا دیل را فرضنا فرض کری منگا احکام دیدے وانزلنا فی آیت بینات را لے گلے منگا پدے گی دلائل واجے خامقا ستا سویاد و ساتے دیل را اززانیت و اززانی اس اول قانون الزانیت و الزانی زناکار خضا و زناکار سڑے وائیار یو دبین سندرے دانا یادی چوادشوی نیو او چوادشوی نبیارا جمدے نبی علیہ السلام کرے وے الزانیت و الزانی فجدو کل واحد منو مامیت جلد وائیار یو دبین سندرے ونا تاخذ گمه ما رعفت في دين الله او ننوی تاسلو نرمی بدیوان دے پجاری کولو دو دین اللہ کی قد اللہ دین جاری کے نو بیا پی خپکے گا ما بیا پی نرمی مکوا ونا تاخذ گمه ما رعفت في دين الله او دیو جنا چچا الزام لگول ایک اوم المومنین نرستو با بیا سالورم آیات نمت شورو کیا سالورم آیات کیوئی اولائکا هم الفاسقون یو لسم آیات کیوئی لہو وضعب نظیم دو لسم آیات کیوئی حالا افق مبین دیار لسم آیات کیوئی هم الكاذبون بِنَّا سَمَيَا قَوِي وَعِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا درو اجتماعات گویلو انو فی الدنیا والآخرہ او بیاوی ولہم عذاب نظیم دا اوت دا فکر لگئی چچا پاک دامن بدنام کرن و دادی فاسقان دنگا دے عذاب لوئے حاضا افک مبین دا دنج سوئین و دادی دروخ کارا ادیان نصر گئی عمر قادی بون دا چاچ پاک دامن بدنام کرن و دادی دروخ جن بلہ سن کے وئی وَإِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ دَا پَنِدَا اللَّهَ لُوِ گُنَا دَي او در اجتماعات گئے لُعِنُو فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا چاچه دا بدنا مولا بولان بلانت شوی دنیا وآخرت کے وَلَهُمَ عَظَابٌ عَظِيمٌ او دیده دے عذاب لوئی دا دفی پہ زکلا گئی چه پاک دامنے انہیں کانے بدنام کل ام المومنی نے بدنام کرا الزانی والزانیات و زناکار سڑے و زناکار خزا وای یاری او دین سندرے او دین نیوی تاسبان دین ارمی بجاری کولو دو دین دا اللہ کی کچی او زل دا سزاور کے سنگیا بسول زناوں کی ان گندوں تو گنونا باللہ والیوم الاخر زکت زنا سارا خاندانو نے تبا کی خاندانو نے تبا شی دشمنائے جگڑے مقابلے مرگونا او بیا زنا سرم نصب خراب شی خضبا خاون بے دیا و نصب دی خضبا دانا نصب دی ادی با زنا دا بل نصب سڑی سرکڑی بچے با پیدا شی داغا بدا پتنی دے دل پلار دا نطفی ندے دل بل دا نطفی ندے وَنَا تَعُدْ گُنْبِهِ مَارَا فَتُنْوِي دِنِ اللَّهِ اِنْ گُنْتُمْ تُؤْمِنُنَا بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ کَسْتَاسُ ایمَانِ بَا اللَّهِ پَرَنْدَ آخِرَتِ اَدَا عَرَبُ دَعَدْ رَوَاجُ چِبَ قُرُونِ بِهِ جَنْدِي وَدْرُونِ وِخَذُ او آغا بدا غی چکلے چکمی او سڑی با زنا تارکی ده نوانا کور تا بطا پای با زندل اولانا وا او دشمنائی او تربدنائی وی او معاشره دا عربو دو دیر دور دا معاشره نا دیر دنده وا دیر خرابا وا دیر بغیرتی وا او دیر قتل و غارتو او سمشوا او قرآن دل مشکالا که هر سا بدل شو انقلاب را رئے انہیں اس نشی رات لے حال چے حاکمان قرآن میں لی کرنا کہ حاکم دا قرآن نبی خبر انہا بسا من راولی وَلْيَا شَادَ عَضَابَهُمَا طَائِفَ دُمْ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ او حاضر نشی سزاد رئی تا یو دلد مؤمنانونا سمت لب چے سزاور لور گوین بیا پا عام مجالسو کے ور کئیو چنور خلقو بھی چه عبرت والی الزانی لانگ الا زانیتان او مشرکتان یعنی گنا کے سزا ور گئی زبارہ کو تا مکی دیر دلما نو اکثر بدا سے وا تو جمعی موز رو کا ریاض کے نیبینن با سر قلم کی لیورا زمرا مورے گو کو رما لیوکا سے راوستو اولا سے اللہ تعالیو خلق دنیا چاپی را اگارا وا یعنوی میدانو حرکا سے کینو اپلو سفکر آیاتو ویلشو چھ آیاتو ویلش دانی متعلق ہو جلاد را دے توی راوی استا اچھو کنس شاگا سڑی نے سرو سراغا دار گفتے او دے دے دا کی پشالاو او دیوینو دار والے داغا غیبت سٹ چرداری تی نتلی ما چاگی تاوکا تو دودری کالا بیا ما چرک نکو اگا با من مخیطا شو دخان کو مخ کی سزا ورکا یاد بی بیا بیا سرے چرمم نشپڑی سداغا غا مرائی تیر منی اوکا تل جبن دا لوگ کی وجہ تا ارمی پرو تو با دما بارا مور شو یا ومی کوئی روز کوری ارمی پاکی کیم نگئی ہے الزانی لانگر اللہ زانیتن و مشرکتن زناکار سرے میں اوزائی کی مگر زناکار یا مشرک سرا سمت لگو گورا زناکار سرے میں اوزائی کی مگر زناکار یا مشرک سرا ناکار ناکار سرے اوزائی کی حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی تروانو انج کوفی تلال پدرے مرض اغی کوفا کی تقریر کو کوفی والا ہوتا حالما بقائی ابن حجر استاز دے اغی پفل تفسیر کی لکلی نظر دران کے حیرت علی یا علی کوفا قد علمنا شرارکم من خیارکم وګوفي والو موږ تاسو خو خلګون پیژنو ناکار خلګون پیژنو خلګ ورته وما وكيفا وما لك الا ثلاثه ايام تاسو پیژنې تاسو درې ورځې فجرالل تاسو نه زموږه خلګ او خراب خلګ پیژنې حضرت علي رضی الله تعالی او تعالی وی من چراتلو غقافلہ کے مانا شرارن و خیارن من سراخ خلق گمرارو آنو من سران ناکار خلق گمرارو آنو فانزم خیارن ما خیارکم و شرارن ما شرارکم من نچدل دیو قتل زمن آخ خلق استاسو دخو سرائو زائفو زمنګا ناکار ستاسو ناکار سره یو ځای شو موږ په جندل الچ چابا یو کړي تلاړ شي او هغه چرسی په درې مراد وګوره ټول چرسیان بیا پیځي چرسیان بیا ځای شو یو هر سړی ګنادام جن سبام جن پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هم جنس دخ بل هم جنس سرا لبزی کنتر و کنتر سرا باز ده باز سرا نبی علیہ السلام وی حدیث کرا جی الرجل علی دینی خلیلی سرے پا دین دخ بل مر گریبان دی فلی انظر احدکم من یخالنو اونی گوری یوستا سنا چه چا سرا مرگر دیا کئی مرگر وی مرگری بشانتی عمر مومنین وی ان المرء لا تصل وسلم قرينه فكل قرين بالمقارن تقتدي سړی تاسو مکو د مرګي وګا څنګه مې فن څنګه مرګي څنګه وي فان كان ذا خير فدارن سراتان وان كان ذا شر فجانب تهتدي کله د مرګي خوې نو مرګر ته اور سره وکا او گمارگویو محفل خراب دے نوزان تے او ساپا دے با بخل از نغسی پختانوی دے بلکلی دالا چھے دے پیجان استاد کلی دالا سر بے دوستی او ایدے میخ یار سانڈائیو نو جدے سانڈائیو دا سوے محفلی مرگوی کم محفل کی جی سڑے ناستی او کم محفل کی نداغی سرائیو نو زناکار سره نه او ځایږي مار زناکار سره او مشرک اتم یاد مشرک سره ور زناکار او مشرک دواړه یو ځای کړل ولي څنګه چې دا مشرک اله نه معلومه لګای دی یو اله نه کنه دا د باج ذمہ دار دا د سرو کی ذمہ دار دا د جوړی ذمہ دار مسنگا چه ده مشرکه اله نده معلومه نده زناکاره خاون نده معلومه هر چم که ده خاون ده هر کلی که ده خاون ده هر زای که ده خاون ده او وزانیت الان که وای اللہ زانینه مشرکون او زناکاره چه ده نیا لگی ده سره مگر زناکار یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړه شو دې دا فعل زنا په مؤمنانو باندې والذين يرمون المؤمنات هغه کسان چې وی الزام لګي په باد دامنو باندې اوس ام المؤمنين باندې الزام لګولې او الله سزا کا دی او ریو ثم لم يعدوا بأربعة شهداء بيارات لهم قبصلوا ردوانو فجدوهم زمانين جلتاً وعيد الرافيا دوري شاسي بدنامو بچاو لغولا افيا دوري سزاو الله ورقين سباب اداسي كي نا لمن بمل کے دا کئی لمن بمل کے یو سڑے با بمل درخواست ہونی کی او اگر درخواست لاد شی دفتر تا نپاغی کاروائی شروع شی نددی دا چاچے درخواست لی کلے رے ددخو بدی بل سڑی سا ربو جی حسد بھئی نددی درخواست ہونی کن آن دے گئی انکوائی دی شروع کی مجھے انکوائری شروع کی مدہ سارے پادامن ثابت چھی صحیح ثابت چھی چند دکی دا غلطی نو دا دے بل سڑی بگو جو دا درخواست غلط نکلے بس پتا غزا اسٹاپ شی خبرہ یا مخ کسی نہیں ہے و بچا چھے درخواست شوئے جو انگا غریبو کڑی گی او چا چھے درخواست لکلے نو آگا خب آرام ناس تھی نداغت یا دا دیتی کلپ ایو درخواستی کلپ اپل پکار دائی چی انکوائی دیوشی سڑے صفا ساگت شی نبیا چی چا درخواست لکلے بیا غونی ولی شی ستاو ندا درخواست لکلے غلط اور بیا غلط دا سی سزا ورگی چاگا یادو لری چی بیا غلط درخواست لکی ننا غنیش دے بیا زمان ٹر قوانی نم گلی دی کل صحیح قوانین و انرامر بسم رئے درخواست بہولی کی در وابی نیسانی میٹر بلر نوروسی نو انت بے چرتروسی پخبلا بے کولاو کی روی اگولی نو دیا بہوئی یار دے میٹر کی چاگوٹے والی نو گوٹے خود گتا ہویا لے کنا آنا پر گوٹے والی وی چھے مالک دے میٹر در سرہ چلے وی نو بیا بال ته کتل او چې دې کی چاګوټي والی دي کنه نو مالک نی خبر نو یې موټر کی چاګوټي به تا وړه ګټه دې پکې وایلی خو تا وایلی کنه نو بیا کوئی جرمانه رااله نو بیا به غریبانه نو بل راغستې منډي به وي یره په مایا سي جرمانه راوځه به وای او موټر کی ګټه نو موټر وتا وایلی کنه چې تا وړه تا و مالک تا ویلی چه داستا میتر دے زیر ورم لباتوائی تا ترا سر ازی نکاغ در سبتلے لغمخ کی بدلی باتوی کرو نا دا قانون نیش دے بس اگر با اوسی چه کلو آبی سکا پیسے خلاسی شی نو پا خلقو باندی با جرمانی را ہو دی نو آر یو تو اتادا نو خلقو یوری گرمون با دیم کورشن گولا دی با کنڈی لگون شروع کی نو و څوک بیا کونډې لګي او څوک بیلا او څوک یو څه څوک بل څه دا قانون نیم غره ته قانون صحیح یې نه لږه واسه کېده او قانون خو نشته کنه فایدې به هم سامانی نه جلل تا نو دې لرا بیا جوړي ولا تقبل لهم شهادت نه بدا او مقبل دې لرا دوايي بیان چرېوم وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دَغَسَانُ دَيْنِ فَاسِقَانَ نَغَسِ دَغَيْسُنُ وَعَلَى نیٹر باوسی اچھ پیسے دگیس پا دفتار کے خلاف دیشی او بیا تنخالہ پیسے نہیں ہے مجھے خلق میٹر ویوسی اواری او تو دی کچا گوٹے والی خلق بلکار نیش دیا بتا کے گوٹے ہوئی یا با نیٹر کے گوٹے ہوئی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ او دا کسانم دئی فاسقان الا اللذین تابو من بعد ذالک و اصلہو مگر آگا کسان چاہی توبا و کلا پس دینا و درست کامان نیاکین و اللہ دے بہنگ میرا بان واللذین ارمون ازواجہم او آگا کسان چاہی بدنام لگئی ببی بیان اخفلو او نوی دئی لرگوان مگر زانونا نور دوان نشتا نو بیا چه اول کو سلور گوان با پیش کئی نو دیوی زبا خز سر بل سکوینم زبا سلور گوان گورما تس دورا غیرتی ہے ستان اللہ دیر غیرتی دی پیغمبر دیر غیرتی دی نو دادی دی پاری دل بیا بل اللہ رخیلی دا چه خزا دی اولی دی بمدا ملائے او گوان نو بیا بسکے فشهادت واحد مربه شهادت بالله نگوائی ده یو ده ای صور گوائی دی پا اللہ چه دیده رشتینو نا او با پینزم زربانده بوئی چلانده ده اللہ دی پده کهوی دیده در اوزنو نا نو چه ده ده گوائی اکلا نو بیا بخزا گوائی کئی نا غبا وید روانا لازاب دفا گئی بدا ده زن نسزا لرا پتی چنابا انتا شبا اربا شعبا دم باللہ گوائی بوگی سلور گوائی با اللہ بانده انہو لمن الكاذبین چدا خاوند دیدر در جنونا او ببین زمزل بانده بوئی چه غزب دا اللہ دی پتی انکان من الصادقین کبیدہ خاوند دیدر اشتیمونا نو اس چه اغم گوائی اپڑے دیم گوائی اپڑے نو بس آنو را سزا لری شوا او داخذ او خاون با قاضی جدا کی چه تاسو پیر دل بدنام لگو لگا تا پا دی بدنام او لگو لگا گواه دی اگلی دی گواه اگلی چه خسم بخواه دی چه دی درور گوئی دی رشتی نی نده نو او سا چه گالا دی حد تا خبر او را سزا او سکور نی دیوری گی نو بس قاضی ودوال جدا کی ولو لا فضل الله عليكم ورحمته غير فضل الله بتاس رحمت الله وان الله تواكم نو دقواني بنرا لي گله وان الله تواكم حكيم يقين الله دې تو قبلون گه حکمت والا ان الذين جاءوا بالي وسوات منكم اوسه ام المؤمنين صفائي چکو ملونی دی انزام لگو لے نو اللہ وی یقین نا گزان چراک لے اوکو دروگو باندی او ڈالا دا ستا سنا غصبتم من گوم ستا سنا لگا منافقان و خوزان مسلمانانی سابو کانا دا تکلیف نبی علیہ السلام لے دن مکی مشرکان و نوور گرے کن تکلیف چیغا خپل کسان و منافقان وور گرے شیخ القرآن بقیت الآثار من الحیات المستعار اخیری کتاب دے او اغی لکلو او دا اغی دا افاد دا باد بیا ما چاپ کو پائی کہ اغی او بادی خود او پائی کہ اغی لکی احوال رفقا و تلامزا دا مرگر او دا شاگردان احوال اول کے شیر لکلے دے وَالظَّلْمُونَ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّهَا غَضَطَانُ عَلَى الْمَرِ مِنْ وَقِّ الْحِسَامِ الْمُحَمَّدِي تَخْبَلْوَانُ الظَّلُمْ بَسَلِبَانُ دِیرُ تُرُنَا بَدْلَگِي ابھی آئی لکھ رہے ہر کس از دست غیر نالا کنت ساتھی از دست خویشتان فریاد ہر سود پردونا جاری او ساتھی دخبلونا جاری ا بیا شرح القران لیکلی چې جماعتونه او تنظیمونه هغه د بهر نه نشي څو قرانولې خو پای کې دنه غداران او بېمانه پیدا شي او د دنه افراد او جماعت هغه جماعتونه تبا شي ا بیا د سید صاحب دا غي د جماعت د تاریخ له ذکر کړی چاری تاریخ چاروڑے او بدے ملکی خلاغی او تاریخ دا اندرونی خلق دا لا سروان چھو چیو فائد سعید سے بیعت کرو او بل فائد آغم مخالفت کو مقابلے کولا او بیا لگ تاریخ ذکر کرے او بیا ویلی چھے دغس پا جماعت کی غداران را دنشی او اغی اغا جماعت تسرس کی اخراب کی ما پس وکړي ما ان شاء الله جزوب باندې مستاج مات باندې نور وایي او اونې شي لا وتا نو له سټوي او چې چا د جماعت خلاف کړي چې جماعت دروانو له کوشش وکړي دا چې لته نو ورګړې چې اوس په ځان سټي او بیا به موږ به وکړو چې زه یې واځي نو دا جماعت راځي چې وانه ان شاء الله چې ژوند دې او نوران مرگریشتے اکلک اٹھری گی بیا او منافقان او لداز سپیڑے ایرگی جیاد ہو بری او دا ہمیشہ دا اندرونی خلق و دلازہ ان الذين جاءوا بالحق غصبت منكم يقينا غسان تقوا يوتنو الله دې وبخي نو زه په هغه په شم چې هغه سبا چې حرکتو نه شروع کړل نو زه لړې ما نو دا هغه ځای ته چې لړې ما ما وته وی تاسو سره دی جلو کار دی وی ښه نو هغه نو مليان کې نو ما نه دی نه یوازې تاسو سره کینو یوازې کېناستو ما ته ګوره زه ستاکه شرم ستانک ډیر کشرم د بچی په ځای او ترانو ډیر مشوري ته زما مشر ورې زه د کشر ورې نو په ما دا لازم دا فرض دا چې زه به ستا ډیر احترام او عزت کوم که ته امارت غواړې زه به استفا وردم تا لګی درکم زه مرګی امیر مقرر کړم زه به مرګیو ته مینت وکړم که ته نور دیسا مفاداتی ستغیی راتا ہوا یا حقورا خلایتا حقورا مکہ ودا چی دا جماعت منتد شیخ القرآن یو میراس پاتی دی یو امانت پاتی دی من وعدہ ورسرہ کڑی دا نو کتای روانے نو تکو دیروان کی زیخو نشم روانو لی زیخ راکول نشم خرسول نشم زګه زما خو دوه خبرې یو دینی دا یو د دنیا وی دا دینی خدای چې دا یو دینی جماعت دی او دنیاوی دا چې دا یو غیرت دی دا خو زما د پلان میراث دی نو د پلان میراث به زه څنګه تباه کړم نو زما ستا به د روانه راځي او مکه ودا کارم دا وګوره دا تا فلانو ته دا لیکلی دي فلانو ته دا لیکلی دي فلانو اخرتونه راغلم یو خیر او ما پټ درته ځکه خیم چې زما مقصد ستا شرمول نه دي پوهه کول دي او که تاسو ونه شي نو زه به یو ځل صبر وکړم بیا به وکړم بیا به وکړم خو به بیا صبر نه شم کولی وي ته به څه وکړي نو ما ورته وویل چې زه څه وکړم نو هغه بیا ته هم وویني او خلک به هم وویني وزنو تالا زکا والم پر پیدر تا زکا ہوئی چه مکا ودا چه کار اما ایزا زلولم او کر بیا دا سی وکر بیا با بیا گورو چه بیا کلوشو نو بیا می وطاو خیر چه خلق دا سی کئی بیا ما هر مرگری باندی اول خفتل کوشش کرده دی پویا کری نی او چه کلو نشی لچر مرگری زامن نو جدا کون زهر مرگوی سر دیر او بجارا کن او خصوصا مشران و سران مینات و تاو کن پوی اکن یو زر نسو سو کراتا نو چه و نشی نبیا و تشوهو رکم او اغاز دیر در مدبوره نبیا و کن وانا چه زدان مرگوی زهر چه بیدتی تالک پلا رکیو بینم نو نزان سر گاڑی کی کنو نو ما نپی جنی چه کجو میں وامزه دیو پی جندم وینه وامزه پلانه ما زکا وطوان چیز پلانه ام چی دی پوشی چی دار زمان دی دشمن نده من لخیر پا دی نو زپا یو طالب محنت کن زان سر کن او زمولاد زان نلر کن ادو رقم قلن نان زان نلر کن نکو ما و چیز پوشم چی دار ناسور دی دا کینسر دی دا خوریگی نو بیا کٹ کن چیزا اس تک چورک زور دے در کے تیو چلو زبستا زورو مگو اما زبا اندر تا زورو خیم نو بیاو تا زورو خیم چی بیا مالا چل رازی بیا زب ہوئی گا ما جماعتو ادننا غوث با تم من کو میزکا ہوئی چی پا مومنانو کی دننا شویو او داس نا احلو چی پیغمبری لیدو او باغی ترس نراتو رحم نراتو داغو پا پاکا بی بی بدنام لگو دا اینو چه پا پیغمبر ترس و رحم نراتو نو بتا بی سراشی اِنَّا الَّذِينَ جَاؤُ بِلِرْكِ غُصْبَتُ مِنْ قُمْ يَقِنَ مَا قَسَانْ شِرَاكَوْ تُبَ دَرُوْ بَانِنُ دَا دَلَا وَسْتَا سُنَا خو خیر دے لا تاسا کو شر الله ګم ګم مګم کو په دې باندې بدای تاسو لپاره بلګه خیر تاسو لپاره کله کله یو کار باندې سړی تکلیف شي خوای کې فائدې خیری که ته ځان نه لره نه کی نو بیا بتا دا ځان سے بدنام کی چې بیا به سپایي نه شي کولی ته هغه به ډوره بدنام شي چې تا به ځان سره ولري لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم د پاره د هر یو دند دی نه سزا دا غوا چې وکړو د ګناه دا والذي تولى كبره اغسره شواه تدينو قناة ازينا دلد عذاب لئيه تعادلات نوبيت سمودو لولا اسميتنو ولكلا شوارد تاسو ديلا نقمان نقومو منانو سرومو منانو خضو بانفسهم خيرا فزاملو باند خير انفسهم اوه زانونو باندې د خیر سمطلب ام المؤمنین باندې بدنامه دا سیو غنا لګتا باندې بدنامه صحابه باندې بدنامه پاجامونو باندې بدنامه ته دې اړوي نور غیر څه تحقیق کوم چې دا خبره ټیک ده کنه خبره ټیک ستاسو استاد به بدنامه لګي ستاسو استاد به الزام لګي ته به تحقیقونه بیا کې وقالوا هذا افك مبين اولي دينوه دادی درو خارا لولا جاو علیه بیار بات شوزا اولي دینات لنکول پدی بسالورو گوانو او کلیش رات لنکڑا پدوانو دغا کسانی پنیزا اللہ باندون دیدی درو جنو کنی فضل اللہ پتاس و رحمت اللہ و دنیا و آخرت کے لما سکم فی ما فستم فی عذاب نظیم نا دنو اللو فکر ما چیڑ رہی دا وقتی ٹھیکو اس لگ دا آشا اہوان تکا لخرابی دبا دخفل اوان پسی دائیگی اتاسوس چلو کرو یمال مرائی نیسی ولولا فضل اللہ علیکم رحمتو کنه فضل الله پتاس باندې رحمت الله دنیا و آخرت کې رسیدره و تاس تا پارس کی چه تاسو نمو تای پایی گی عذاب نظیم عذاب لویو اس دل قولو بی انسنته کم کلا چنستا تاسو دی دروب نرا پجبو اوی تاسو پخلو آغا چلنو ما لیسا لکم بی علمون آغا چنو تاسو بانده بانده لما او گمان کو تاسو دی بانده دما مولی گنا ووائی اند اللہ عظیم او داو کنیزا اللہ بانده لون گنا تاسو کوئی کن دا ورا خبر آیا دا ورا نو دا دیر علی ہوا چه شخصیت دور علی شخصیت اگا بدنا دیدو دا ورا خبر آیا دا کو دیر علی ہوا گنا ہوا دیر علی جرمو وَنَوْلَا اِسَمَيْتُمُ اُلِكَلَا چِوَارِدُ تَاسُ دِلَا قُلْتُمْ مَا اَكُونُ لَنَا نُتَاسُ اُلِنَوِي شَدِلِ مُنَاسِمْ مُنْلَا چَمَنَا خَبَرِ اُقُبَدِيكِ سُبْحَانَكَ آزَا بُحْتَانُ نَظِيمَ اَوْلِ تَاسُ نَوِي شَبَاكِدَ تَعْلَوَا اللَّهَ آزَا بُحْتَانُ نَظِيمَ دَادِ بُحْتَان تاسو دې دانې نو دې چې زپویا شوې نو ما زپویا شوې نو تیرا باندې دلګې نو یې څو کړو دا بنیر کې او خام په خوا نو سخته یې خنیوا اورا ورې دا نو هغه خام یخ ډېر زیات شو نو نو کارانو ته یې لکه الله یې برستنې راړی را باندې واچو برستنی پر واچو لو خان تود نشو وی لرگی بی آره نو غی لرگی بی آره لر وی آره وور بلکه وور بلکه جاگی وور بلکه انگیتای که وغا وور خد گرم شو کمره گرم شو خان بلستن آلہ تو نشتا وغا انو کرانو تیو تو کل بارو سی ای اخنائی تاو چرا شکر اخرا اللہ سکولی شنوگا واغا نو کرانو بار بار وقتن یو پتل اخیارو نو سات با دی آواز وار کئی را شوی چرا را دی وی اخنائی تا دیوی زمان سوال جات دیو تاو را شو واغی آو سیب ماو تاوی چخانو چراشو که مالا سکول شیدیو کئی وی اخنائی سوئی وی اخنائی وی چاگه فران در نپک شایتا سر بگورو نو پا منگی را باد نکر منگی یخ کرو سبحانک آبا بہتان نظیم یا زبون اللہ ویان دوگون مثلی ابدا پندر گئی تاسولا اللہ چراؤن کردائی مثل نزید چاروم ان کنتو مومنین گئی تاسو مومنان او بیانی اللہ تاسو دلائن او اللہ دکوا حکمت والا ان اللذین احبونا تشیع الفائشت باللذین آمنو یکننا کسان چغی منا کئیچ خورش بیائی بمومنانو کے دیل پارد اعزاب کردنا کو دنیا و آخرت کی دنیا و آخرت کی بزلی نہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ بُحِيِّو تَعْسُنُ بُحِي گئی او گنے فضل دا اللہ پتا سبان دے رحمت دا اللہ مسزا دے در کڑے وا اس وَأَنَّ اللَّهَ رَحُمُ الرَّحِمُ يَقِنَنَا اللَّهَ دے نرمی گونگے میرا بانا یا ایوہ اللذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ تَعْبِدَارِ مُقُونگِ قَدَمُنِ شَيْطَانِ او سوچ تابدار شد قدمونو دے شیطان نو دے حکم کئی پا پلیت کار باندے او فلیت خور باندے فاشا پلیت کار فیل منکر پلیت خول ونولا فضل اللہ علیکم کنے فضل اللہ پتاس و رحمت اللہ نبیو پاکر استاسو میو تنچروم لیکن اللہ پاکے اشارے چھے پوغشیو اللہ دیری جن کے پوا وَلَا يَا تَلِيُنِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ دو مستان دو حیرت ابو بکر خورائے ہو نو مستان بدی کے شرک شروع لگا آغام بھائی چھاو یارت آم خندی شوی ادا خندی شوی نو حیرت ابو بکر بدا غصر امداد کو مخ کے مجھے کالا دو پر دی کسا کے شریک شا حیرت عمر حیرت عمر کرو نور خبران دے سا شیر نوینی بیا با دو سارا امداد نکو نو اللہ لے انا تدخبل امداد بندو ما داو خیر دے تا باندے اللہ فضل کرے او تک ادا کری انا پویا دو وزر کری وَلَا تَلِهُنُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ او کوتا ایدینو کئی قسم جنو خلی خواهندان دو فضیلہ غروالی ستاسونا او دمال دار آئے چوار کیخ بلوان اللہ نسکنان اللہ محاجرین اللہ پلا رضا اللہ کے ولی آفو ولی اسمہو او آفادیو کی دو دائینا مخدوارین دی خبرنا اللہ تو حبونا ستاسو معاف کئی اللہ بتاسو معاف کی انا تو حبنا تاسو مینه نو کوی چې بخنه کی الله تاسو ته او الله دې به حکم یې ربانا یقین ما کسان چې بدنامه لګی په پاک دامنو نه خبره مومنانو نو نو په دنیا او آخرت نو بلانه چې دنیا او آخرت کې دنیا کې به بلانه دي شرمې برست رضا او آخرت کې به بلانه دي ولهم عذاب نظیم و دیلد عذاب لئی یوم تشد علیم السنتهم تا غرص گوائی بگئی بدئی بانی جبت دئی چرد غلط اخوضو لیوا و ایدیم و لاسون دئی اخبیت دئی باغ بانی جدئی کون پدار اس کی پورا بور کی اللہ دیلد بدلت دئی پورا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَلْحَقُ الْمُبِينَ أَبُوِيهِ لَيْشَهِكِنَا اللَّهُ حَدِّ أَخْكَارَ قَرُمْكِ أَدِ اخْكَارَ الْخَبِيثَاتُ بِالْخَبِيثِينَ تَلِتِ خَبَرِ تَلِتُ خَلْقُ كَارْدِ وَالْخَبِيثُنَا الْخَبِيثَاتُ وَالْتَلِتْ كَارُنَا وَالْخَبِيثُنَا الْخَبِيثَاتُ وَالْتَلِتْ خَلَقُ تَلِتُ خَبَرُ تَبَارَ وَتَوِيبَاتُ لِتَوِيبِينَ او پاکِ خبر دے پاکو خلقو کار دے وَتَوِيبُونَ لِتَوِيبَاتَ او پاک خلقو دے پاکو کارو دے پا رہی ہے او دے مطلب دا پا پلی تخزه ده پلی تو سارو ده پا رئیه او پلی سری ده پلی تو خزو ده پا را و طیباتو ده طیبین پاک خزه ده پاک خلق ده پا رئیه او پاک خلق ده پاک خزو ده پا رئیه اونا ایکا مبرعون مما خونونا دغا کسان دی زار دی زاغن چدئی وائی او دی دغا بخنا ورس کن کریم رزقی جات مند یا ایوان لذین آمنو اس آداب اول آداب وامو منانو مدن کی گئی کورون تا چنوی کورون استاسو تراغے پورچی اجازت والی تاسو او سلام واجوی پاہند آگے باندے سلام واجوی یعنی بچ کئی دے بدائی دا زالکم خیر لکم دا ورہ تاسو لا خامخا تاسو یا گسا دے دیلا نوکہ تاسو نموی پدی گور کی اوتا نو نمانی دن اکی گئی دیتا تردیچی جاست اکڑشی تاستا او گوری لیشی تاستا واپس شئی فرزیونو واپس شئی مواز کا لکن دا پاکوالی دزرستا سو دے دا واپس کی دل واللہ بمیتا ملون علیم اللہ پاگا چی کوئی تاسو کوئی دے لیسا علیکم جناو نشتے تاسبانی گنا شدنشو کوروتا چنوی داست توبنے والا او پدی کسامان میستاسو بودام دے واللہ یا لگو اللہ کوئی با جتاسو خارکوئی او بایا جتاسو پتھوئی کل المؤمنین ادو مدد وامو مناوتا چپسکن زرونا اساتی فرجونا لا لگاس کا لهم داکار پاکوانے دی دی بارا یکنو اللہ خبردار دی بارا چی دی کئی درے مدب وامو منان خضرتا چی بس کی نظرنا او ساتی اخبرو فرجون لرا ولا یدین زینتا ہونا او نخکار گئی اخبر زینت مگر آیا چی زائمی دی دینا برخا چھے سادرہ چھے نوہم بیادا سے اچھو دانا چھتا بے کسما کسما نخری گڑی ہے وَلِيَدْ رِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا لَا جُوْدِهِنَّا هَوْ تَوْدِ کی چَهْنُوا لَا بَارْخُنُوا بَانْدِهِ وَلَا يُدْهِنَ زِنَتَ هُنَّا نِلِخَا رَگِ اخبر زینت مگر خاوندانو تا یا پلارانو تا یا پلارانو دخاوندانو تا یا زامنو تا یا زامنو لخاوندانو تا یعنی بنزی او اخوانی انا یا رونو تا یا بنی اخوانی انا ریبونو تا او بنی اخوانی انا یا خرینو تا دخوین دو زامنو او نسائی انا یا بور خضو تا یا چواداروی لا سنے دی جا گئی او اتابین اگر اولی لربان یا غلامانو تا جنید شہوت والن سرونا یا ما شمانا کسانو تا چاگئی دی بھولیگی بہر اتنو دی خضو باندے ولا اگرن بیار جلے اننا او نگرا بغی خپولا را دانا چھ پانزے بیچو دی پلارا روان را دکان مخت شمان دا شون دا ولا اگرن بیار جلے اننا نگرا بغی خپولا را دی پارا چھ کارش یا چھ پڑو دی زینہ دینا و توبون اللہ جمعیا توبا اوراسی اللہ تا دولو وامو منانو خام حاشنگ کامیابو عبدالرحمن بابا یعوائی کے ناس تو نو خلق ورکوری او توکا کولا یعو بودائی سنمال کا سترگی تو رکڑی دنداسائی رولا گولا اوراسی اغیی تیوی ددمکی تا وداسی بشلک بھون کے تیرا شی نایو گل تیرا شوا بیار آلا بیا تیرا شوا عبدالرحمن بابا دی یہ پدیر آلا پدیر لالا اس بڑی آرا جی سبین سرگ آخی وطلیستر گی تو رہی مالا خندارا جی دازان شلان کن دی جوڑ کرئی او مد تکو را امد اغا مخمخی تکی گی یہ پیغلو پڑی اوشلا والعرال شوئے او دی تیسوک نو آئی چھ کٹی شئی اما تارسو کوئی شیخ اما گورا ادائی تیسوک نوائی چه پتی شئی وان گو الایاما من گوم اس بینزم ادبو انی کاؤ گئی بیخذل استاسونا نکاح کوئی بی خبر استا سنا و سا دین من عباد کم او نکاح اللہ دے غلامان استا سنا و ایمائی کم او بین استا سنا ای اکنو فکرا کبی انگری کانان نمالدار بکی دیل اللہ دے پرفت زمنا واللہ اللہ سرنا لیمو اللہ دے فراق علمو آلا وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَا اللہ دا غدری کس مخال کو امداد کئی ہے یہ پائی گدارے چوادوں کی اوزاند بدائن بچ گئی ہے نو اللہ اغلا سروزگار سکار روان کی وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَا اوزاند بچ کیا گا کسان چرے نومی نکاح تواند نکاح ہے تردے پورے چمالدار کی دن کرا اللہ دے پرفضل نا والذین امتغون الکتاب آگ اسان چگئی نے اٹھائی حد کتابت دار اما چو آگ دار دیلا سنستان سگا گئی فکاتبون نا اد کتابت اکن گئی سرا کتاس پوئے گئی پدے کی دخیار اوار کہی گئی نا دمال دا اللہ آگا میں ستاس لے دار کرے گئے وَلَا تُبْرِوْوَ تَيَادِكُمَ الْبِغَاءَ اَوْ زُورْ مَكَئِن بِجِنَا گُوستَاسُ دَكَنْجَرْ تُوبَ دَكَنْجَرْ تُوب زائی میں تے ملے گا چکم زائی کی کنجر تُوب دے کاغا سکول دے کاغا مدرسا دا کاغا بازان دے ہو کاغا غم او خادی دا چھتا کنجر تُوب دے اگر تے ہونے لے گے ان عربنا تحسنان خصوصان جدائی راد ہے رپاک دامن آئے او دین علی گئی لتتاو ارز الحیات دنیا دیر بارا چھولو دویسا مان دجوان دنیا ومئی اکرے ہوننا چاچ زور اکر بتائی میاکین اللہ پس زور کرو بتائی دے بخوگ میرا باند ولقل انزلنا ایجے گمات مبینات او تاکی سر لگلی من تاستا دلائی موازه ومسلم من اللذین خلال من قبل کوم او صفت داغا کسان درسوی دمکستان سنا وموز اتن للمتقین او پندو نسیت دپارد متقیانو تفریح نیم لندہ تفریح